Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Alo. Günaydın Ali Bey. Bağlantıda bir problem oldu galiba. Evet, üzerinde çalışıyorlar şu anda. Hattaydı, hattan düşmüş oldu, haberi var. Biz bugün Ali Bey'le, Ali Bilge ile neler konuşacağımızın üzerinden kısaca değinelim. Yani bugün yolsuzluk suçlamasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4 eski bakanı hakkında verilen soruşturma önergelerinin mecliste tartışılması üzerinden başlayacağız. Ve meclis televizyonu da tatilde. Günaydın Ali Bey. Alo. Galiba problem devam ediyor. Alo. Evet, ikinci olarak da şeyden bahsediyorduk. Bu meclis televizyonu, meclis TV, asıl demokrasinin saydam bir şekilde meclisin yasama organının çalışmalarının görülmesi için açıkça ortaya konmuşken, şimdi onun da tatile sokulması ve verilen önergelere, yani daha doğrusu yapılan taleplere, itiraz ve taleplere rağmen meclis başkanının da çalıştırmayacağını açıklamış olması büyük bir problem yaratıyor. Buna karşılık da Meclis TV'nin, Meclis Televizyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili Melda Onur tabletiyle internette yayın yapmasının tekrar beklendiği, evet, haberi var. Bunu konuşacağız belki. Bağlantı galiba oldu galiba. Günaydın Ali Bey. Merhaba, duyuyorsunuz beni değil mi? Günaydın, evet, Ali günaydın. Bey, şimdi günaydın. Duyuyoruz. Evet, günaydın. Evet, bugün biraz bu aksaklıkta biz neler konuşacağımıza değinmiş fırsatı bulmuştuk. Özellikle de bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli yolsuzluk soruşturmalarından biri. Belki de en önemlisi, birincisi. Bugün mecliste nihayet görüşülebiliyor, çok uzun bir aradan sonra. Ve bununla ilgili de epey bir problem var. Çünkü yayınlanamıyor şeffaf bir şekilde. Tartışmaların nasıl olacağı da pek belli değil. İsterseniz onunla başlayalım. Oradan da Cumhurbaşkanlığı meselelerine de kısaca girebiliriz. Şimdi 17 Aralık'tan bu yana Türkiye kamuoyunda bu fezlekeler diye bir terim var. Önce isterseniz kısaca onu anlatalım. Lütfen. Nedir bu? Yani bir sürmekte olan bir davanın özeti anlamında, özellikle dokunulmazlığı olan kişiler için meclise sevk edilmesi gereken hukuksal dokümanın özeti anlamında kullanılıyor. Ama tabii bu özet çok tafsilatlı halde gelebiliyor. Bu meclise iletiliyor savcılıklardan, yargıyla ve meclis bunu normalde iş tüzük gereği bütün parlamento üyelerine açık olması gerekiyor ve okutması gerekiyor. Buna ilişkin geçmişte pek çok uygulama var. Örneklerine değinmeyeceğim. Yani 17 Aralık soruşturması, biliyorsunuz, 4 bakan hakkında devam eden ve mahkeme kararıyla dinlemelerinin olduğu 17 ve 25 Aralık ve yaklaşık geriye dönüp 1-1,5 yıl süredir devam eden bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun adı 17 Aralık. Fezlekeler dediğimizde bu 17 Aralık'ta muhatap olan, dokunulmazlığı olan Adalet ve Kalkınma Partisi bakanları, aynı zamanda tabii ki parlamento üyesi hakkındaki ve onların oluşturduğu yapının faaliyetleri hakkında düzenlenen yargı dokümanlarının özeti. Bu normal şartlarda işleyişinin daha erken olması gerekirken, biliyorsunuz 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturması başlar başlamaz yargıda hükümetin, yürütmenin bir operasyonuyla karşı karşıya kaldık ve bütün bu mahkeme kararlarıyla devam eden yolsuzluk soruşturmalarının başında bulunan savcılar ve soruşturmada savcılarla birlikte çalışan emniyet mensupları görevlerinden alındı önce. Ve bununla beraber bütün bu İzmir soruşturması, Hatay soruşturması içinde bulunan savcı ve kolluk güçleri tamamen görevlerinden alındılar. Ve bu ülke sattığında da yargı ve emniyet üzerinde bir operasyon başlatıldı. Hatta bugünlerde bu soruşturmayı yürüten, görevlerinden alınan, sürülen görevliler, yargı ve emniyet mensupları hakkında bir suç dosyası hazırlanmakta. Evet, bir ve soruşturma. Yargılanma, evet. Soruşturma açılmakta. Yani geldiğimiz nokta bu. Yani soruşturmayı başlatan savcılar hakkında da soruşturma başlatıldı. Polisler hakkında, evet. Ve tamamen bütün bu soruşturmayı yürüten kesim hakkında insanlar bir paralel devlet iddiası ortaya atıldı. Ve bu paralel devlet iddiasının arkasında bunlar Fethullah Gülen cemaatine, Hizmet Hareketi'ne mensup insanlar ve bunlar ulusal ve uluslararası işbirlikçileri çerçevesinde bir komplo ve bir darbe teşebbüsüdür. Hükümetin yaklaşımı bu oldu. Ve bütünüyle iç ve dış mihrakların oluşturduğu darbe teşebbüsü bu şekilde vücuda geldi ve yolsuzluk soruşturması yürütme tarafından, hükümet tarafından, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bu şekilde bertaraf edilmeye çalışıldı. Fezlekelerin oluşturulması, ki onun öncesinde bir takım yasal düzenlemelere gitti, özet geçelim. Kolluk yönetmeliğini hükümet değiştirdi ve burada olağanüstü arka arkaya suçlar işlendi. Savcıların talimatlarını emniyet müdürleri yerine getirmedi. Yani bu çok ender rastlanan durumlardan biridir. Kollukla, yani kolluk dediğimiz emniyet güçleri, Türk yargı sistemi çalışma esasına göre savcıya bir dava açıldıktan sonra savcıyla birlikte çalışırlar. Artık amiri savcı olur. Bu bağlantı da ortadan kaldırıldı ve bu yönetmelik daha sonra Danıştay tarafından iptal edildi. Ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ki bütün bu yargı düzeninin en önemli bir 2010 anayasa referandumunda düzenlenen kurum adeta üstünden geçildi ve bütün yapıları değiştirildi ve bu kanun daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Daha sonra bu yolsuzluklarla ilişkin basın ve medya faaliyetinin engellenmesine yönelik, malum bütün internet dünyasını ilgilendiren kanallar üzerine baskılar kuruldu. Ve bu anlamda da demokrasi dışı uygulamaların başladığını gördük. Ardından bu internet ve Türkiye bilişim sektörünün sözde bağımsız kurumları tamamen ortadan kaldırılmasa bile Milli İspat Teşkilatı'nda bağlantılı olarak çalışmaya başladı. Ve internet medyası, medya faaliyetlerinin tek elden, tek gözden kontrolüne gidildi. Ardından da MİT yasası geldi. Şu anda Milli İstihbarat Yasası'na ilişkin yasa kabul edildi. Resmi gazetede yayınlandı. Ve bu da bir muhaberat rejimi oluşturulacak derecede istihbarat örgütüne yetkiler taşıyan veren bir uygulama. Bildiğim kadarıyla şu anda Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu da muhalefet partileri ya da kurumlar tarafından henüz bir başvuru olmadı tabii. Olmadı. Süreyi geçirmeyeceklerini umut ediyor insan tabii. Evet, yani evet. Bunu zaman aşımına uğratacak olduklarını düşünmüyoruz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer kurumların. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. İki şey daha doğrusu. Bir tanesi MİT yasasının, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yasanın, özellikle İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch tarafından çok çarpıcı bir şekilde eleştirildiği bir rapor yayınlandı o konuda ve fiilen hukukun üzerinde bir konuma yerleştirildiğini, MİT'in devletin hesap verebilirliğinin, basın özgürlüğünün ve özel hayatın dokunulmazlığının zedelenmekte olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in düşünce ve ifade özgürlüğü tavsiyeleriyle de çeliştiği çok önemli bir rapor yayınlandı. Bu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da hemen hızla onaylanan yeni MİT yasasıyla. Bu çarpıcı bir tespitler içeriyor. Bir ikincisi de daha önce siz hözüne ettiğiniz bir bu polis içinde, özellikle kolluk kuvvetleri içinde yapılan çok geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyet birimlerine yönelik görevden almalar, yeniden yerinden almalar karşısında Emniyet Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Cerrah'ın istifası haberi vardı. Bu önemli bir şey. Evet, bir de ben söyleyebilirim ufak bir eklemeyi. Belki bunlara çatı olabilecek şey. Demeç AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'tan gelmiş. Soruyorlar Mustafa Şentop'a Erdoğan Çankaya çıkınca paralel yapıyla mücadele sekteye uğrar mı diye. O da Sayın Başbakan'ın Çankaya çıkmasıyla bu mücadelenin sekteye uğramayacak, aksine daha ciddi bir boyuta gelecektir cevabını veriyor. Ve artık bu mesele bir devlet politikası haline geleceğini söylüyor. Yani söylediğiniz olaylar biz istisna halinden doğrudan kural haline, devlet politikası haline geliyormuş. Evet, yani Etik Komisyonu üyesi ve işte Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı Polis Akademisi'nde polisin istifası da Türkiye'de çok ender görülen istifa müessesesinin çalıştırılmasının çok çarpıcı bir örneği ve bu görevden alınan da yerine getirilen de huzurlu değil ve büyük bir altüst oluşluk var diyor. Masumiyet karinesi ihlal edildi, hukukun üstünlüğü ilkesi de ayaklar altına alındı diye çok sert bir açıklama yapmış aslında. Ve en azından itidale davet etmeyen mensuplarını etik kurul ve komisyonların üyesi olmanın benim için bir anlamı kalmamıştır. İstifa ettim diyor. Evet, yani sizin söylediklerinize ek olarak ben de bunları koydum. Yani aslında bu paralel devlet ve cemaatin, yani başbakana göre kendisini Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne, Genel Kurmay Başkanı dinleyenler ve şantaj kasetleri ellerinde bulunduranlar eski 3 gün öncesine kadar ortaklık içinde bulunduğu 2002'den bu yana iktidarı bir nevi iktidar dinamiklerini paylaştığı bir dini grup, hareket üzerine yapılandırılıyor. Evet. Ve yani açıkçası 17 Aralık yolsuzluklarının üstünü örtmek üzere bir yani paralel devlet diye zaten bir kavram, hani paralel gizli devlet diyebilirsiniz. Bunun sayısız örnekleri var ve bunların yapılanmalarından söz edebilirsiniz. Bunları da ortaya çıkar dökersiniz. Yaklaşık 5,5 aydır bununla ilişkin de bir iddianame ortaya konmuş değil. Sanırım bir takım şeyler koymayı düşünecek dönemimizdeki dönemde yapay şeyler. Ama esas mesele burada 17 Aralık ve 25 Aralık AK Parti iktidarının en tepe noktalarına kadar gelmiş olan yolsuzluk, rüşvet meselelerinin üstünü örtmekten ziyade bir şey değil. Eğer 17 Aralık bir darbe teşebbüsü ise mecliste bugün görüşülecek olan bir darbe teşebbüsüyle görüşülecek demektir. Yani bunların kanıtlarını ortaya koymanız lazım. Ama mesele başbakanın kendi ailesine kadar uzanmış ve bakanlar içerisindeki çok önemli icraden bakanlar ve ekonomi yönetim içerisinde bulunan bakanlar içinde bulunduğu bir yapılanmanın ortaya çıkarılmasını önlemek. Zaten mesele buna gelip dayandı. Bütün bu uygulamalar ve paralel devlet yüklenmesi bunun etrafında örüldü. Darbe teşebbüsleri, iç ve dış komplolar ve burada da Türkiye demokrasi bu süre içerisinde öncesinden de başlayan pek çok şey vardı ama 17 Aralık'tan sonra tamamen bulunduğu yolu terk eden bir çizgi izliyor. Ve gelinen noktada işte hem özgürlüklerin olmadığı ülke kategorisine inmiş durumdayız. Zaten yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi meselelerde, şeffaflık gibi meselelerde dünya sıralamalarında oldukça gerilerde bir ülkeydik. Herhalde dünya Azerbaycanlık Hareketi'nin bu konudaki otoritelerin şeffaf 17 Aralık sonrasında Türkiye'nin yeni yerini belirlemede ki durumunu önümüzdeki dönem raporlarında göreceğiz. Yani özgürlüklerin kalmadığı bir ülkeden herhalde başbakanın, bakanların ve oğullarının içinde yer aldığı aydınlatılmayan bir yolsuzluk bütününün Türkiye'yi sıralamada nerelere gönderdiğini önümüzdeki günlerde tekrar şahit olacağız. Evet, medyadaki yansımalarını da biliyoruz zaten. Şimdi iki şey daha, ben gene bu sıra, bugün gevezeliğim üstünde, kusura bakmayın. İki şey daha eklemek istiyorum. Bir tanesi, bugün Hüseyin Özay'ın haberi var Taraf gazetesinde. Erdoğan ailesinin yönetiminde yer aldığı TÜRGEV adlı vakıf seçim yani 17 Aralık soruşturmasında merkezinde yer alıyordu. Çünkü milyonluk bağışlar iş adamlarından alıyor ve devraldığı kamu arazileri. Özellikle de Türkiye'de zenginliğin el değiştirmesinin en temel araçlarından biri olarak gözüküyor kamu arazileri. Ve TÜRGE başbakanın çocuklarıyla da Erdoğan ailesinin yönetiminde yer aldığı bir şey. 30 Mart sonrasında ayağa kalktı ve vakfın son gözdesi de Kurtköy'deki F1 yani Formula 1 pistine komşu Türk Standartları Enstitüsü arsası diyor ve böyle bir önemli bir şey var. Bir de Daron Acemoğlu'yla Radikal'de önemli bir söyleşi gerçekleştirmiş Ezgi Başaran, ekonomist Daron Acemoğlu'yla ve basına baskının ekonomiyi eninde sonunda vuracağını söylüyor. Çok önemli bir tespit yapıyor Acemoğlu. Medyaya baskı var diye yatırımcı hemen terk etmeyebilir ama bunlar kurumların sıhhati için alarmdır. Derin ekonomik bedelleri olur. Yargıysa hiç bağımsız olmadı zaten. Sorunların sebebi bir ağın gizli hakimiyeti ise mücadele edilmelidir bununla diyor. İşte paralel devlet meselesi. Metotsa yargının bağımsızlığını artırmak ve bu ağı şeffaf biçimde mecliste incelemek olmalı demiş. Evet. Madem çenemizi yoruyoruz, ufak bir haber daha ben vereyim. Benim de bugün gevezeliğim üzerimde. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanıp da serbest bırakılan Rıza Sarraf artık Evgin'in baskın düzenlerinin evinde yaşamak istemiyormuş. O yalıyı satmamış ama 25 milyon dolara Kandilli sırtlarında Boğaz manzaralı iki köşk almış. Dört dönümlü arazi içerisindeki köşklerde toplam 1000 metrekare olduğu söyleniyor. Kale gibi duvarlar, çevrili köşklerle tadilat sürüyormuş. Yaz aylarında da köşklere taşınacaklarmış. Evet, tablo böyle. Bir de galiba Star gazetesinin yazışlık müdürlüğünden istifa eden bir gazetecinin söyleşisi var, tamamen bakamadım. O da bu medyanın nasıl işlediğine dair tabloyu ortaya koyan bir söyleşi vermiş. Evet, Hazal Özbarış gerçekleştirmiş Ertuğrul Doğan'la. Çok çarpıcı şeyler de oradan çıkıyor, evet. Star'da başbakan rahatsız olur diye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de sansürlendiğini, Cem Yılmaz'a ilişkin yasağında tartışıldığını söylüyor. Çok acayip ilginç şeyler var yani. Şimdi ben yani bu AK Parti döneminin döneminde Türkiye olağanüstü büyüme rakamları da kat eden bir ülke konumundaydı. Ve çoğunlukla da bunlar işte 2009'dan sonra özellikle kamu kaynaklı pek çok yatırıma tanık olduk. İşte ihaleler, büyük dev projeler vesaire. Bu süre içerisinde 2010 yılında bir Türk Ceza Kanunu'nun maddelerinde bir değişiklik yapıldı. Biz o dönem programlarımızda bunu gündeme getirdik. Çünkü böyle işte bir paketler, demokratikleşme paketleri vesaire, bunlar arasında sıkıştırılmış bir maddeydi. Bu da bu rüşvetle görevi kötüye kullanma ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri hatırladığım kadarıyla şey oldu, yumuşatıldı ve öngörülen cezalar hafifletildi. Sanki böyle ileride olacaklara gelişmelere bir önlem alma gibi düzenlemeler var. Biz aslında o kadar yoğun bir siyasi çatışma ortamı oldu ki Türkiye'deki asker, sivil, işte demokratikleşme meseleleri üzerinde AK Parti'nin özellikle rüşvet süreçleri çok gözden kaçmadı ama daha bir şey yatırılmadı. Mesela Maliye Bakanı Unalık'tan meselesi vardı. Hatırlarsınız. Gayet iyi hatırlıyorum, evet. Yani bunu da konuşmuştuk o zaman. Bir de genelde şöyle bir şey var. AK Parti döneminde babalar ve oğullar mekanizması ile bu işler gidiyor. Mesela evet, geçmişte Unalık'tan vardı. Eşler vardır, sevgililer vardır. Yani böyle, ama burada temel mekanizma babalar ve oğullar üzerinde kuruldu. Mesela Unakıta'nın oğlu, iki oğlu da şeyle uğraşıyordu, bu nişasta ve un meseleleriyle. Ve o dönemde ithal nişastının vergi oranlarının düşürmek ve yükseltmekle muhteşem kazançlar sağlandı. Yani mesela Mısır hasadı başladığı dönemde Bakanlar Kurulu Mısır'ın gümrük vergilerini yükseltmekte geciktirerek ithal Mısır'a olanak sağlıyordu. Bunu da Unakıtı'nın oğulları yapıyordu. Gelen ithal Mısır nişastı Kargil'e satılıyordu. Ve Kargil'de nişasta bazlı şekeri Ülker'e satıyordu. Ülker'de kola fırka üretiyordu ve de bunun da önemli bir bölümünü başbakanın oğlu dağıtıyordu. Şimdi biraz hafızayı yerine getirelim diye söylüyorum. Babalar ve oğulların birlikte çalışması 17 Aralık'ta belirginleşen bir durum değil. Babalar ve oğullar daha önceden de çeşitli mekanizmalarda bilinen çalışmaları olmuşluğumuz var. Yani 17 Aralık ki şu anda hemen hemen hepsinin hakkında bir takipsizlik kararı var çok büyük bir çoğunluğu hakkında. Bütün engellemelere rağmen ve pek çok habere göre 58 noktada aslına uygun olmayan değişiklikler yapılarak meclise gelen bu davaların özeti olan tezdeke dediğimiz materyaller uzunca süre biliyorsunuz mecliste gizli tutuldu. Halen bile kamuoyuna aksettirilmiyor. Benim bildiğim geçmişte Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yanılıyor olabilirim ama 15-20 bakan Yüce Divan'da yargılanmıştır. Bunların çalışma usullerinde meclis üyelerinden bu dosyaların gizlenmesi, ki gizleme bugün parlamentoda görüşülecek olan dosyanın ne hale geldiğini çok iyi bilmediğimiz bu dokümanların aslında uygun olmayan, çünkü hazırlayanlar bugün neredeyse içeri tıkılacak noktaya gelmiş durumda ve gizli paralel bir devlet şeyiyle de yakında suçlanacakları anlaşılıyor. Bu dokümanların vekiller tarafından incelenmesi dahi engellendi. Ve meclis başkanı bu süre içerisinde bence görevini kürtüye kullandı. Ve bütünüyle bu engellemelere rağmen araya yerel seçim sokuldu. İki kez şey yapıldı. Bugün yenilen noktada bugün bakanlar kendilerini savunmakla karşı karşıya kaldılar. Bütün engellemelere rağmen. Ama burada tabii öne çıkan en önemli hususlardan bir tanesi, bütün bu şeyde başbakanın oğlu savcılığa gitmedi. Evet, savcı değiştirildi. Savcılığa gitmedi. Ayrıca da bu şeyde Kılıçdaroğlu'na soruşturma açılması için şüpheli diye emniyete çağıran sehven olduğu da sonra yanlışlıkla yapıldığı söylenen şeyin arkasındaki şikayetçinde gene başbakanın oğlu olduğu ortaya çıktı. Çok çarpıcı gelişmeler bunlar aslında. Öyle kolay kolay altından kalkılabilecek gibi değil. Bir de son olarak bende gene bir şey daha geldi de aklıma. Özellikle bu medyaya uygulanan çok önemli değişiklikler, çeşitli ihaleler, Ethem Sancak'la ilgili falan, onlar üzerinde de sonradan konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Büyük tatlı ihalelerle medyada çok büyük el değiştirmeler var. Ama medyaya bir yandan da baskı uygulandığı görülüyor ve Putin vari uygulamalardan bir tanesi de Azerbaycan'la işbirliği yaparak Türkiye'de çok önemli gazetecilerin Aliyev'e teslim edilmesi gibi durumlar var. Yani önce şimdi son Mir Kadirov olayı var ki çok dehşet verici yani. 53 yaşındaki, 4 yıldır ailesiyle birlikte Türkiye'de oturuyormuş ve kızı Ayna Zerkalo gazetesi için muhabirlik yapıyormuş. Şeyden indirilmiş, Bakü'de basına kapalı bir toplantı görüşme yaptıktan sonra Erdoğan, Ankara'ya dönüşünden hemen sonra Erdoğan'ın Azerbaycanlı gazeteci Rauf Mirkadirov Türkiye'den sınır dışı edilmiş. Halbuki oturma izni devam etmesine rağmen tabii 2014'te ve yani hapse atılmış. Ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyormuş şimdi. Mesela böyle şimdi daha... ama yani Star gazetesinin ortağı sokar. Evet. Evet. Yani Azerbaycan tetkiminde şeyi olan sahibi olan. Ben de onun için bu bağlantı dolayısıyla oraya geçmem. Aliyev ailesinin şirketidir. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Evet, yani artık orada tamamen parti, medya, devlet aile haline geldiği için yani Türkiye'de de işte direkt parti medyası var. Emir Komuta Zinciri içerisinde cereyan eden. Ona uygun bir yargı da oluşturulmuş. Evet, ama böyle politikalar oluşturuluyor değil mi? Mesela Azerbaycan'da kendi politikalarını da bir şekilde etki edebilmek için Türkiye'de gazete satın alınıyor. Bu gazeteden de bir şekilde propaganda yapılıyor hükümet yanlısı. Evet. Ama yani bu Mirkadirov, Rauf Mirkadirov olayı benim şimdiye kadar duyduğum en ağır şeylerden bir tanesi. Yani ancak polis muhaberat devletlerinde görülecek bir şey. Yani daha 2014 sonuna kadar geçerli olduğu bilinen bir yani oturma izninin gazeteci sınır dışı edilmeden kısa süre önce Agos gazetesinden okudum bunu. Emniyet Müdürlüğü'ne gidip belgelerinde hiçbir sorun olmadığını da öğrenmiş. Bir anda kendisini Bakü'de hapishanede buluyor ve ömür boyu hapis cezasıyla. Sadece yazdıklarından dolayı cezalandırılması söz konusu. Vatana ihanet ve Ermenistan casusluğuyla. Yani Ermenistan casusluğuyla. Evet, suçlanıyormuş. Çok ağır bir durum var yani. Evet, yani iki benzer yapı zaten iki ülkede de devam ediyor. Aliyev ailesi de Erdoğan ailesinden farklı değil. Yani 17 Aralık'tan sonra Erdoğan'ın yolsuzluğa bulaşmış bakanlarla normal bir şeyde yollarını ayırması ve onların yargılanma sürecinin önünü açması beklenirdi. Ama tamamen bir aile fotoğrafı içerisinde dahil edildi. Ve bütün kurguda zaten bir darbe teşebbüsü, paralel devlet yapılanması üzerinden seçimlerde bu tema işlendi. Ve sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları önümüzdeki dönemde yolsuzluklar içerisinde bulunan bir başbakanın ve bakanlarının ve hükümetin, bunları örtmeye çalışan bir hükümetin ve başbakanın Cumhurbaşkanı olma seyri seferi yaşanacak. Buna ilişkin süreci takip edeceğiz. Ve bu böyle bir süreçte baskıcı bir rejimin, otoriter bir rejimin içerisinde cereyan edecek. O da önemli. Yani bu MİT yasaları işte iptal edilir edilmez, başvurulması mutlaka lazım. Yani Çağrı Yıldız'a da dendirilme Anayasa Mahkemesi'ne MİT yasasının iptaline ilişkin başvurunun yapılması lazım. Çünkü başka da makam yok daha iç yapılar anlamında. Ama bunun inanın şu anda herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dışarıya açıklanacak tebliğ, yönetmelik ve tüzükleri yaşamımızı daha da zindan edebilir. Evet. Yani bu herkesin yaşamını zindan edebilir noktaya gelir ve günlük hayatta bunu her adımda sadece 1 Mayıs günleri falan değil her zaman hissedebiliriz. Bu faaliyetlerimiz anlamında hissedebiliriz. Son derece tehlikeli bir dönem içerisinde Türkiye. Bu hakkına sahibi. Bir de ülkeyi siyasi bir deneme yanılma laboratuvarı haline gelen haberler, işte onay başkanlık denemesi yok ondan sonra şöyle filan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığın konusunda da zaten bir de deneme, toplumsal bir laboratuvar haline getiriliyor. Evet. Üç, ne kadar denenecekmiş 2015'e kadar, değil mi, geçip böyle bir... Evet, yani tabii bunlar böyle her şey sandıktan çıktık ve bu eldeki medya ve yargıyla ne kadar devam eder, çok uzun süre devam etme şansı olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki bütün, yani toplumsal muhalefetin çok zinde olması gerekiyor. Her zamankinden daha fazla ve duyarlı olması gerekiyor. Türkiye demokrasisi gerilemiştir. Türkiye'de zaten özgür olmayan ülke kategorisinde yer almakta ve de herhalde önümüzdeki dönemde medya, evet, kurumsallaştığı parti devlet, parti yargı ilişkisinin olduğu bir düzen tasarımı ne kadar şey yapacak, o da önümüzdeki dönemin mücadelesi verilecek. Yani her zaman her şeyden daha fazla bir demokrasi mücadelesi hattının geliştirilmesi gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Şey, cezbekeleri internetten dinlemek lazım. Çünkü sanırım çok fazla bilmediğimiz şeyleri, her ne kadar bu kadar engellense de öğreneceğiz. Siz tabletten mi izleyeceksiniz, internet üzerinden mi? İnternet üzerinden izlerim diye düşünüyorum. Yani vaktim olduğu müddetçe. Saat 2'de başlıyor. Vakitte başbakan milletvekillerine meclisteki görüşmeler sanıyorum öğleden sonra bugün. Evet, başbakan 14'te başlayacakmış. Için. Siz belki Melda Onur'un yaptığı yayınla tablet üzerinden ya da ben izlersiniz. Epeydir mecliste gitmedim ama belki mecliste de gidebilirim. Yani. Aa, harika olabilir. Evet, gerçi akreditasyonlar falan değişti. Oralarda da hayat farklılaştı. Sizi almazlar mı? Vallahi ben en son kongreye akredite edilmemiştim AKP'nin. Bir gerekçe de göstermediler. İstediklerini yapıyorlar yani. Ama polislere falan inme şansı eskisi gibi yoksa belki dinleyici lojularından izleyebiliriz. Can Tombil'in adını verin. Verirler herhalde size. Can Tombil? Benim. Aha, tamam. Tamam, ben de diyorum. Tamam Can. Bir deneyim bakalım. Bir deneyeyim ben sen. Ama ben parlamento muhabiri şeyin var mı sertifikan? Yok, ben açık gazetede eğlence sektörü çalışan olarak geçiyorum. Parlamento muhabirliği. Peki. O şekilde seni kullanayım bu sefer. Bir deneyin şansınızı. Bir deneyim bakalım. Deneyim ben. Tamam. Çok teşekkürler. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.